राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज विक्रम संवत 2047 तदनुसार दिनांक 7 फरवरी 1991 दोपहर लगभग 3 बजे रामधाम वृंदावन राम सौंदरी सारस्वतू वंदे नंदापन्न पारिजाताय तुष्वे श्री कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय नमः वसुदेव सुतं देवं कुरुशचामूलमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशीविभूषितवरान्नवनीतिदाभात् पीतांबरारुण बिंबफलाधरोष्ठा पूर्णिंद सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात्परां किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो स्वर्णात्मने नमः शिवगंगाय नमो राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पूरी हो गज नारायण जब खा खबर पड़ेगी नारायण जब ओ नारायण जब खबर पड़ेगी नारायण नेक द्वार मेरे आरे सूरत अपनी तू दिखारे सूरत अपनी तू दिखारे लड़ना बहुत बढ़िया उलाना देना बढ़ना कस के बहुत बड़ी चीज है। अब बोलो क्या सुना है बोलो भाई क्या सुनना चाहते हो क्या शंका है मन में आ जाएगी सुनाते क्या श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण पत्ति और संपत्ति दोनों आते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों आती है संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता आया करती है। एक बात है खास खास काम में लेने की आप ध्यान दे करके सुने और कृपा करके मान रहे। मनुष्य का स्वभाव है ये आरंभ को पकड़ता है अंत को पकड़ता नहीं है इसका सुधार करना है अंत को पकड़ना है। भोग इच्छा होती है भोग भोगते हैं और भोगने के बाद ग्लानी होती है तो भोग की इच्छा होती है भोग भोगते हैं बाद में ग्लानी होती है नफरत हो ये उपरांता होती है। आरंभ काल को तो आप पकड़ते अंत काल को नहीं पकड़ते यही गलती है अंत पाकर को पकड़ना चाहिए ये मिटेगी वो भोग करके भोग से मिटेगी चाहे न मिलने से मिटेगी मिटेगी ये बात सच्ची है और होगा ये बात सच्ची नहीं है। दुख आता है और दुख जाता है दुख आता है इसका भय लगता है डर लगता है जाता है इसको याद नहीं रखते आता है ये अनित्य है जाता है ये नित्य है आता है ये झूठ है असत्य है जाता है ये सत्य है नित्य है जन्मता है ये अनित्य है मरता है ये नित्य है जन्मा जो मरेगा ही पर मरा हुआ जन्मेगा ये नियम नहीं है। संयोग है अनित्य है वियोग है वो नित्य है नित्य को नहीं पकड़ते अनित्य को पकड़ते दुख पा रहे बात इतनी है लंबी चोरी बात ही नहीं है ये बात समझ में नहीं आई तो कुछ मैं तो बहुत कह दूंगा कहने में तो परंतु आपके समझ में नहीं आए तो कुछ शंका है वो कुछ संयोग है और वियोग है उसमें वियोग नित्य है संयोग नित्य नहीं है संयोग का वियोग होगा ये एक अनिवार्य बात है, पर वियोग का भी संयोग अनिवार्य नहीं है। आप हम मिले हैं ये बात तो अनित्य है, परंतु वियोग अनित्य नहीं है, नित्य है, वियोग होगा ही। तो नित्य उसको पकड़ो आप, अनित्य को क्यों पकड़ते हो, इतनी बात है। अब समझ नहीं आई तो पूछो, शंका है तो पूछो। बहुत ही विलक्षण बात है, सच्ची बात पकड़ो, कृपानाथ ऐसी कृपा मानो, झूठी बात मत पकड़ो। झूठी पकड़ो दुख पाते रहोगे, सच्ची पकड़ो दुख मिट जाएगा, टिकेगा नहीं दुख। शक्ति है उसमें, सच्चाई में ताकत है, वो झूठ में ताकत नहीं है। जन्म है वो मरेगा, निश्चित बात है, पर मरेगा वो जन्म का निश्चित नहीं है। आएगा वो जाएगा ही, पर आएगा ये नित्य नहीं है, जाएगा नित्य है, अवश्यंभावी है। अवश्यंभावी को आप स्वीकार कर लो, निहाल हो जाओगे। इसमें जो शंका हो पूछो, आपको जो बहम हो पूछो, संदेह हो पूछो, खूब खुला। डरो मत, मेरे पर दया मत करोगे, स्वामी जी की इज्जत चली जाएगी, इतने आदमी हम पूछेंगे उत्तर नहीं देंगे, इज्जत चली जाएगी। हमारे मुंह से ही नहीं कहा, इज्जत है ही भाई। जिसका संयोग होता है उसका तो योग साथ साथ है, जैसे दिन के साथ रात लगा हुआ रहता है, जहाँ संयोग है संयोग के साथ साथ योग भी साथ साथ है। तो मैं कहता हूँ क्यों आप तकलीफ देते हैं, ये तो मैं कहता ही हूँ, आप क्यों सहारा लगाते हैं। मैं बिना सहारे ही कहता हूँ, आपकी मदद की जरूरत नहीं है हमारे को, शंका है वो कुछ। दोनों ही नित्य है ना, संयोग नित्य नहीं है, वियोग नित्य है, शंका है जो पूछो। इनका कहना चक्र की तरह संयोग और वियोग, चक्र की तरह आपने मान रखा है, इस वास्ते है आपने संयोग को आदर दिया है, संयोग में सुख भोगते हो, इस वास्ते चक्र चढ़े हुए हो। ये चक्र नहीं है, आप चक्र चढ़े हुए हो, याद करो। ये मिटेगा, योग अवश्यंभावी है, संयोग अवश्यंभावी नहीं है। बोलो, शंका करो। आप चक्र मानते हो, संयोग जन्य सुख भोगते हो, इस वास्ते चक्र रहेगा, चक्र मिटेगा नहीं। जब तक संयोग को आदर दोगे, महत्व दोगे, भोगोगे, तो चक्र मिटेगा नहीं। हजारों लाखों करोड़ जन्म हो जाएगा तो ही नहीं मिटेगा, और मिटेगा ये बात सही मानोगे तो नाश हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाएगा, आप तो पाओगे नहीं। करो शंका करो इस पर। वियोग तो नित्य होगा, अभी बैठे आप संयोग है, फिर वियोग होगा कि नहीं होगा, और कल संयोग हो जाएगा। बोलो, ठीक बोलो। खत्म हो गया, ये तो बात मैं कहता हूँ, ये बात मान लो। संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है, वियोग अवश्यंभावी है, संयोग नहीं है। संयोग जब सुख भोगते हो और वियोग का दुख भोगते हो, तो वो दुख भोगते हो उसको याद रखो, और वियोग होगा ये बात साथ ही याद रखो। संयोग की प्रतीक्षा मत करो, संयोग की चाहना मत करो, क्यों, वियोग होगा, वियोग तो होगा ही, नियम है। संयोग का वियोग होगा, वियोग का संयोग होगा, ये नित्य नहीं है। खूब सोचो, शंका हो करो। वियोग यानी दुख, आप अटको मत लगाओ। आप हम मिले ये हुआ संयोग, आप हम बिछड़े ये हुआ वियोग, आप अटको मत लगाओ कुछ भी। सीधी सीधी बात, हमारी भाषा बहुत सीधी है, इसमें और अर्थ लगाने की जरूरत नहीं। आप हम मिले ये संयोग हुआ, और अभी आप बिछड़ जाएंगे, मैं बिछड़ जाऊंगी, ये वियोग हो गया। तो वियोग तो अवश्यंभावी है ही, संयोग अवश्यंभावी नहीं है, सीधी बात है। क्यों इसमें अटका लगाओ, दूसरा अर्थ करो ही मत, हमारी सीधी भाषा है, सीधा अर्थ है। इसमें कहो शंका, अवश्य भावी है उसको तो मानते नहीं, ये जो संदेह है उसको मानते हो, उसको महत्व देते हो, आदर देते हो, तो वियोग तो जरूर होगा, दुख पड़ेगा ही। पहले मान लो वियोग होगा, जन्मा है वो मरेगा जरूर, तो पहले से मान लो मरेगा, मर जाए दुख होगा ही नहीं। सूर्य अस्त होने पर सबका काम काज बंद होता है, जन्म होता है वैसे काम नहीं कर सकते। एक आदमी मर गया, एक घर में अंधेरा हुआ, ये दुनिया में अंधेरा हो जाता है, पर कोई रोता ही नहीं, क्योंकि पहले जानते हैं उगा सो ही हाथ हमें फूजा सो कुमला है, सिया देवल चाहे पड़े चाहे सो मर जाए, ये होता है, तो उगा वो अस्त होगा। फूजा है वो कुमला जाएगा, सिया देवल चाहे पड़े और जाए सो मर जाए, इसका अंत होना नित्य है, परंतु पिछला जन्म होना नित्य नहीं है, ये बात है। बड़ी सीधी सादी बात, इनका अर्थ मत लगाओ, दूसरा तकलीफ देखो ही मत, सीधी सादी बात है। संयोग और वियोग, उसमें वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है, संयोग अवश्य भावी नहीं है, वियोग अवश्य भावी है। अवश्य भावी पूछ लो, फिर चिंता किस बात की। सूर्यास्त होता है चिंता नहीं करते, दीप लगा देते हैं, बत्ती कर देते हैं, उद्योग करते हैं, पर चिंता नहीं करते। क्यों नहीं करते? जिसमें जस्ती हुई है कि आगे रात में तो अस्त होगा ही, चिंता होती नहीं। एक बात को पकड़ते हो तो दुख पाते हो, मुंह बताओ, सही बात पकड़ो तो दुख मिट जाए। शंका करो, इसमें संदेह करो, बोलो। मान लिया जाए तो फिर किसी से मतलब अनुकूल व्यवहार की इच्छा नहीं होगी? क्यों, कैसे होगी? होगी कि नहीं, करके देखो, होगी कि नहीं होगी, क्यों विचार करो, पहले करके देखो, करके देखो, फिर आओ छाती ठोक कर लड़ाई करेगा, खूब करो, पहले करके देखो। हम मानव एक ऐसी चीज को खोज रहे हैं जो कि नित्य है, जो कि अनित्य नहीं है, जो कि हमेशा साथ रहने वाला नित्य निरंतर लगातार जो हमारे साथ है नित्य है। क्या हम प्रतीक्षा में, तो क्या वियोग ही जो कि अनित्य है, जो कि नित्य है वियोग, तो वियोग ही हम चाहते हैं? वियोग को चाहते नहीं, उस संयोग को चाहते हो, ये गलती है। अगर वियोग को चाहते तो निहाल हो जाते, अब हो जाओ, गई सो गई, दूरी में जाने दो। अभी भी वियोग अवश्य भावी है, इसको स्वीकार कर लो। जैसे सूर्य अस्त होगा, ये अवश्य भावी है, सब चिंता की बात है, सब चिंता। खूब मनन करो और से विचार आवे, शंका आवे, पूछो। तो वियोग ईश्वर है, इस क्यों तुझे ले जाओ बात, ईश्वर कहते ही नहीं मैं, ईश्वर को विश्व पकड़ क्यों लाते हो बाबा, कृपा करो मुझे बात मत करो, ईश्वर बात फिर करना मुझे समझ में, ईश्वर मत करो। और ईश्वर है ही, ये भी बात मैं मान लेता हूँ कि संसार के वियोग के बाद ईश्वर ही है, संयोग तो वियोग हो जाएगा, ईश्वर रहेगा, और रहेगा क्या? लड़ाई मत करो, आप मेरी बात को काटो, जो आपको समझ में नहीं आवे शंका रखो, चाहे शंका करो चाहे मेरी बात को काटो, दोनों में लाभ होगा। मानो तो निहाल हो जाओगे, ये भी सच्ची बात है। संसार के सबका संसार का वियोग होने पर ईश्वर ही रहेगा, और रहेगा क्या बताओ, और कुछ रह सकता ही नहीं, ताकत ही नहीं है, चलो सब वियोग होने वाला है, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। अब संदेह हो बोलो, जिस भाई के जिस बहन के संदेह हो बोलो। ईश्वर की बात बीच में लाओ मत, उत्तर तो मैं सब बातों को दे दूंगा, मैं एक बात सिर्फ दौड़े तो दो कम से कम, इसको तो बिगाड़ो मत, बीच में रोड़ा क्यों बताते हो? करो शंका करो, संयोग अभियोग अंतरा, मैं नाम तक ही जीवित हूँ, साहसिक वचन है, संयोग अभियोग अंतरा। संयोग को महत्व देते हैं, धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, स्त्री मिल जाए, पति मिल जाए, ये मिल जाए मिल जाए, बिछुड़ जाए बिछुड़ जाए बिछुड़ जाए, ये शांति मानते नहीं। बिछुड़ेगा जरूर, मिलना जरूर है नहीं, जरूर बिछड़ेगा तो बिछड़े मान लो पहले से ही। जन्म तब से मान लेने का है तो मरने वाला है। ये मानने मात्र से शांति मिलेगी। लड़का भी जन्मता है, लड़की भी आपके जन्मती है, दोनों जन्मते हैं रिश्तों में। पर लड़का रहेगा, लड़की रहेगी नहीं, अपने घर जाएगी तो लड़की की चिंता कम होती है, लड़के की चिंता ज्यादा होती है गलती के कारण से। वो रहेगा मान लेते हो, मर जाता रोते हो, लड़की रहेगी नहीं वो कोई बात नहीं, उनको विवाह कर दिया चली गई कोई बात नहीं, थोड़ी याद है फिर मिट जाएगी। सही बात के मानने से दुख मिट जाता है। और सही बात को मान लेना जान लेना ही ज्ञान है। जिस ज्ञान से मुक्ति होती है वो ज्ञान सही बात को मानना ही है जैसा मान लेना ज्ञान हो गया, है जैसा नहीं मानना ज्ञान है। बहुत सीधी सरल बात है, सुगम बात है। और कृष्ण को तो बताओ, करो प्रश्न करो। महाराज जी ये बात समझ में नहीं आई कि अब वियोग नित्य है, है तो फिर इच्छा इच्छाओं का कैसे अंत होगा? मैं कहता हूँ वियोग नित्य मान लो भैया, ये मान लो। अब आप कैसे होगा वो फिर बताएंगे। तुम चुप हो जाओ, मेरे से बात किसे कर रहे हैं, तुम तो साथ ही रहते हो, दूसरे लोगों से पूछ लो। तुम क्यों जाने से झंझट करते हो, अपने लड़ाई अभी से कर रहे हैं, आ जाना अखाड़े में। हम ठीक जानकर कहते हैं, हम नशे में नहीं बोल रहे हैं, मैं सावधानी से बात बोल रहा हूं। जितने संयोग है वियोग में बदलेंगे ही बदलेंगे ही, पर वियोग वो संयोग में आएगा, नियम नहीं है। आ भी जाना भी आवे, आज बात कर रहे कल भी मिल जाए, अपने मिल जाए, परंतु अंत में वियोग नित्य रहेगा, संयोग नित्य नहीं रहेगा। इस बात पर विचारो, दूसरी बात छेड़ो मत, करके देखो। बिल्कुल पक्की बात है, सच्ची बात है। दो चार होते हैं, तीन और पांच नहीं होते, दो तीन नहीं होते, दो पांच नहीं होते, दो चार ही होते। बहुत थोड़े में कल्याण होता है, थोड़े में बंधन होने में बहुत देरी लगती है, करना पड़ता है, बहुत आपस करनी पड़ती है। और मुक्ति स्वतः है, बंधन स्वतः नहीं है, बंधन आपका किया हुआ है, संबंध आप करते हो और संबंध मिटता है, ये स्वतः। करो शंका, करो संधि, बोलो तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, ऊंचे से ऊंचा फायदा हो जाएगा। इस बात से जो फायदा होगा सिर्फ सब हो जाएगा। आपने ये बात मान लिया कि ये वियोग जो है ये नित्य है, तो क्या हमको वियोग के को ही पकड़ना चाहिए, वियोग ही चाहिए क्या? चाहिए नहीं, ना वियोग चाहिए ना संयोग चाहिए, हमारे को चाहिए कुछ नहीं। संयोग भी नहीं चाहिए, वियोग भी नहीं चाहिए, पर दोनों में संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है, ये मार्ग कहना है। आप चाहो मत, ना संयोग चाहो ना वियोग चाहो, चाहना छोड़ दो। बात ये मान लो वियोग नित्य है, वियोग हो जरूर अवश्यंभावी है, और वियोग जिसका संयोग हो गया अवश्यंभावी नहीं है। इस बात में शंका करो, क्या होगा कैसे होगा ये अभी नहीं, मत छेड़ो अभी। छेड़ो तो बस इसी बात को छेड़ो, सुनो इस प्रश्न में मैं एक बात करूँ, उसको निर्णय तो करो, दूसरी करो दूसरी बात पर, मैं तो कहने को तैयार हूँ, पर फायदा नहीं है, एक बात तो निश्चित करो। तुम पिता नहीं तुझी मत बस छेड़ो, अंदर था कृपा करो और दोस्त बात मत छेड़ो। हमारी एक बात है उसको निश्चय करो, अब उन्हें छेड़ दो, चीज छेड़ दो, तो छेड़ दो, कुछ नहीं सिद्ध होगा, क्या फायदा होगा इस एक बात पर। तो आओ इस पर, कि जितना संसार का संयोग है वो वियोग में बदलेगा, जितना जन्म है वो मरने में बदलेगा, जितना आया है वो जाने में बदलेगा, बना है वो मिटने में बदलेगा। इसमें शंका हो, बोलो। कोई शंका नहीं, बस ठीक बात है, बोलो। जितनी शंका हो करो उसमें। आपने महाराज जी आरंभ में कहा ना कि भूख के आरंभ को तो देखते हैं, उसके अंत को नहीं देखते। अंत को नहीं देखते, ये बात है। बात जो सत्य है ना, वियोग नित्य है, वियोग नित्य है, ख्याल नहीं जाता है। ख्याल नहीं जाता तो मैं कहता हूँ, नहीं तो कहता क्यों? ख्याल जाता हूँ मैं कहने की जरूरत नहीं है, आप भोगते ही हो। मैं कहता हूँ इस पर ख्याल करो, इधर ध्यान दो, आपसे आप मिल जाएगा। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, बंधन प्रयत्न साध्य है, दुख प्रयत्न साध्य है, सुख स्वतः सिद्ध है, आनंद स्वतः सिद्ध है। बंधन है, प्रयत्न साध्य है, दुख आता है बड़े परिश्रम से आता है, सुख स्वतः है। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवसी, ये तृष्णा रोग गया, हो जाए मिल जाए मिल जाए, ये जाए आ जाएंगे, सुख सहजा ही आवश होते स्वाभाविक। बड़ी वजनदार बात है, मेरी बात मामूली नहीं है, आप आदर करें न करें आपकी मर्जी है, सच्ची सिद्धांत की वजनदार पक्की बात है। मान लो तुम यहां हो जाओगे, मान कर देख लो क्या अर्ज है, महीना दो महीना दस महीना बारह महीना देख लो, नहीं देख मेरा कान पकड़ना आकर के कि तुमने गलती करी, हमारे को धोखा में डाल दिया, कान पकड़ना उलाना देना मेरे को, ये उलाना क्या था, ये बात होने की है ही नहीं, संयोग रहने वाला है ही नहीं, योग रहने वाला है, योग जो परमात्मा के साथ संबंध है वो नित्य योग है, और पुस्तक भी लिखी है नित्य योग। नित्य योग की प्राप्ति पुस्तक लिखी है, पुस्तक परमात्मा के साथ योग नित्य है, संयोग अनित्य है। तम विद्या दुख संयोग है वियोग योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग का नाम योग है, गीता ने लिखा है चौथा अध्याय 23वें श्लोक में। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, सर निश्चय न योग तुम योग में से साउकता मत, सीधा बात है, बहुत सीधी जितनी मुक्ति है इतना संसार में सीधा काम कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। चलो बस, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। नित्य योग की पुस्तक देख लेना, पढ़ लेना, शंका जो करना, नहीं अभी इसी क्यों करूं, बोलो, संदेह है वो बोलो, संदेह है नहीं इसमें, पक्की बात, समझ में नहीं आए तो पूछो, संदेह हो तो शंका करो। भोग के आरंभ काल को आदमी पकड़ता है, इस वजह से भोग चाहता है, और अंत में ग्लानी होती है उसको पकड़ता नहीं, अगर पकड़े तो भोग उससे छूट जाएगी। ये आपके हमारे सबके भोगी हुई चीज है, ये कोई नई चीज नहीं है, आपने भोगा हमने भी भोगा है, बिल्कुल ठीक बात है, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, इनसे अनजान नहीं है। संयोग चाहते हो, संयोग का है गीता में, यही संस्पर्श जा भोगा, दुख योने एवते आद्यंतवंत कौमते या नाते सुरमते बुध, 5वें अध्याय 22वें श्लोक, यही संस्पर्श जा भोगा। संबंध जन से भोग है, जितने भोग कितने हो जाए, स्वर्ग का हो यहाँ का हो किस तरह का हो, जितने संबंध जन्य भोग है वे दुखों के कारण है और आदि अंत वाले हैं, दुखों के जनक है, वो सबके सब दुखों के जनक है और आदि अंत वाले हैं, इसका विवेक उनमें रमण नहीं करता, इस वियोग को क्या रमण करें, क्या देखें, देखा हुआ इसमें पक्की बात है। इसमें से मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, भगवत प्राप्त हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, सब हो जाएगा। अगर नहीं हो तो कोई परवाह नहीं, दुख मिट जाएगा आपका। जो संदेह नहीं करके देख लो, नहीं मिटे तो आ जाए मेरे को। मैंने संयोग वियोग उतना जान लिया है तो दुख संयोग का वियोग मैंने कर दिया। जितने संस्पर्शजन्य भोग है सब दुखों के कारण है। संपूर्ण दुखों के कारण का संयोग, संयोग ही कारण है। संयोग में वियोग का लोगों को निहाल जाओगे, निहाल जाओगे। धोखा देता नहीं हूं आपसे, कई वर्षों से मैं परिचित हूं, कभी धोखा दिया हो तो बताओ। कभी धोखा दिया किसी को भी? 30-40 वर्षों से कई परिचित है मेरे, इतने वर्षों में कभी धोखा नहीं दिया तो अब धोखा नहीं देता हो। धोखा है तो मान लो, बोल दो, कहो, रखो सामने के धोखा देते हो, बोलो। मान कर देख लो, शांति नहीं हो तो मेरे कान पकड़ना मेरा आकर के, कैसे कहा तुमने धोखा दिया, ऐसे कह देना। मान कर देख लो, शांति नहीं हो तो मेरे कान पकड़ना मेरा आकर के, कैसे कहा तुमने धोखा दिया, ऐसे कह देना। संयोग काल में वियोग मान लेना, बेटा हुआ तो उसमें दूसरी बात में संदेह है, बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, इसके घर का होगा कि नहीं होगा, मतलब मरेगा कि नहीं मरेगा, बताओ, इसमें संदेह है। निसंदेह बात तो पकड़ते नहीं, संदेह वाले पकड़ते और रोते हो, वो मत में तो मरेगा जरूर जिसमें संदेह नहीं है। संदेह नहीं उस बात को मान लो, मरेगा मत ऐसा नहीं जाना था, मर जाएगा तो नहीं जाना था, ये गलती हुई, मरने वाले से गलती हुई नहीं। ऐसा मैंने नहीं जाना था कि मेरे बेटे लड़का मर जाएगा, बूढ़ी बूढ़ी माइया रोती है, बेटे चले गए, मेरे को ये पता नहीं था कि मर जाएगा, अब पता लग गया। अब तो पता नहीं लगे इस बात का रोना होता, दुख इसी बात का है। वो बात मैं जोर से कहता हूँ कि इसका पता है, पक्का पक्का पक्का वियोग होगा, ऐसे में वो मरेगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। तो जरूर बात है, उसको बात मान लो, बेजरूरी बात क्यों मानते हो? शांति चाहते हो, सुख चाहते हो तो बेजरूरी बात को मत मानो, ठीक हो जाएगा। नहीं हो तो शंका हो तो बोलो, संदेह हो तो बोलो, सब शंकाओं का समाधान है, हमारे संदेह नहीं है। संदेह आपके भी नहीं है, विचार करो, संदेह तो बोलो, पक्की बात है। ये बात निरंतर ख्याल नहीं रहती आज, ख्याल रहती नहीं, जो ही रखते नहीं हो, रहती नहीं, उसका दोष थोड़ा ही दोष आपका है। अब दोष उस पर मरते, वो रहती नहीं, वो रहती नहीं, भाग जाती है। आप रखते हो नहीं, दोष उसका देते, वो रहती नहीं, कसे हो दोष दुरापन करते रहो, कभी नहीं मिटेगा। तो बात रहती नहीं, दोष बात का है, हमारा तो है नहीं। आप तो दूध के धोए हो, पड़े पक्के बढ़िया, वो रहती नहीं, उसका दोष है, उसका दोष थोड़ा ही आप रखते नहीं, रहती नहीं। कैसे चाहते हो तो मना कौन करता है बताओ, कौन विघ्न करता है बताओ, सिवाय आपके कोई विघ्न करने वाला है ही नहीं, बोलो कौन मना करता है, बोलो विघ्न करने वालों को बताओ, बताओ उसी खबर लाएंगे। कहे वो तो मानेंगे नहीं, फिर सुख मिल जाए, कैसे मिल जाएगा, कहे बात मानो दुख रहेगा नहीं। मैंने कह दिया मैं धोखा नहीं देता हूँ, भूल मेरे हो सकती है पर मेरी नीयत खराब नहीं है, दुख देने की नहीं है, आपको शांति पहुंचाने की है, सच्ची बात है। किसी को दुख देने की मेरी नीयत नहीं है, अगर दुख होता हो तो आप बोलो कि इसमें ये दुख हो जाएगा, ये गलती हो जाएगी, ये बात हो जाएगी, बोलो। जन्मा है वो मरेगा, मरा है वो जन्मेगा, ये नियम नहीं है। मिला है वो बिछड़ेगा, नियम है। मन बिछड़ेगा वो मिलेगा, ये नियम नहीं है। बिछड़ जाए मिल जाए ना मिल जाए हो जाए बात, पर नियम नहीं है। बिछड़ोगे ये नियम है, तो नियम सच्चा उसको सच्चा मानो। क्या जरूरत है कि मर गया हमारे तो बेटा था तो मर गया, दुख होता है, दुख क्यों होता है, जिएगा ये मानते हो इस वास्ते मरना है। सत्या बात सच्ची बात को मारे नहीं, इसमें दुख होता है। सच्ची बात माने दुख किस बात का, ये तो मरेगा ही मरेगा। नई बात क्या हुई, हम जानते थे मरेगा ही, पहले जानते थे। सूर्य उगा है अस्त होगा, हम जानते हैं, तो कोई दुख होगा ही नहीं। महाराज एक बहम आता है कि अगर ये बात हरदम अगर सामने रहेगी, याद रहेगी, तो केवल निराशा हाथ लगेगी, निराश हो जाएंगे। निराश हो जाओ तो आशा पूरी हो जाएगी। संसार से निराश हुआ, आशा पूरी हुई, असली आशा पूरी हो जाएगी। संसार से निराश नहीं होते, यही बात है। ऐसा वियोग होता है उसकी आशा रहते हो जाएगी संयोग, ये आशा ही बात है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, सुखम नहीं परमम सुखम, यार आशा ही परमम दुखम, दुखम नहीं परमम दुखम। संसार की आशा रखना परम दुख है, आशा परमात्मा की रखो जो है। संसार की आशा बड़ी दुखदायक है, आशा ही परमम दुख, नैराश्यम परमम सुखम। इधर संसिद्ध कांत आशा सुखम सुस्वा पिंगला दत्तात्रेय जी ने पिंगला बेश को गुरु बनाया इसी बात पर ही। बोलो जितने संयोग है वो वियोग में बदलेंगे ही, नियम है। तो पहले ही मान लो कि वियोग होगा, हो जाए वियोग तो हम तो पहले ही जानते थे, इसमें नई बात क्यों होगी। हमें पहले ही पता था वियोग होगा, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, वो बात है, कोई नई बात नहीं है। हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, नहीं देखा बताओ आप कब नहीं देखा है। मेरी बात को समझो, जितने संस्पर्श जाप होगा, संबंध जन्य सुख जितने गए सब दुखों के कारण है और आदि अंत वाले हैं। आदि होगा अंत भी होगा, बुझा चे सुंदर से विवेक उसमें रमण नहीं करता। ये तो जल्दी क्या करे, कहां तक रो गए, कहां तक करें, ये तो ऐसा है, ये तो होने वाला ही है। पहले से मान लो वियोग तो होने वाला है, जब वियोग हो जाए तो ठीक है, वियोग हो गया हम जानते पहले से जानते हैं, पहले से पता है इस बात का, निहाल हो जाओ, करके देख लो, अनुभव करके देख लो। ये गीता जी की बात है, सिद्धांत की बात है, संत महात्माओं की बात है, भगवान की बात है, मेरी व्यक्तिगत नहीं है कोई बात। आप वो कही है सच्चा सिद्धांत है, संयोगा वियोगांता मरणांतम ही जीवतम, जीवन ये मरना होगा इसमें। जन्म लियो जन मरण पड़ोसी मोतड़ी लगारो सिर कूटे रे, लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे। अरे चतुराया में धूल पड़ेला करमरा कथा थारा फूटे रे, चतुराया में धूल पड़े कुछ नहीं हो रहा। जन्म लियो जन मरनो ये पड़ोसी, बोलो तो जन्म मरनो ही पड़ोसी। हिनाथ ने बहुत उद्योग किया, बड़े वरदान मांगे, रात में नहीं मरू, दिन में नहीं मरू, ऊपर नहीं मरू, नीचे नहीं मरू, गीले से नहीं मरू, गीले से नहीं मरू, संसार की सृष्टि से मरू, ब्रह्मा जी की सृष्टि से न मरू, किसी से न मरू, और मर ही गया। खूब विचार करके और बड़ा सिद्धांत पकड़ा कि अब मृत्यु कैसे आएगी, मृत्यु को जगह रखी नहीं पर मृत्यु तो आएगी न कभी लायक सुख है क्या कहे उसको न खस मर गया लोह लकड़ से मरो नहीं सो मरो मौत नखरी नखरी मौत मरता है नखू मरता करता कोई एकदम पक्की बात है सिद्धांत की बात है सच्ची बात है अकाट की बात है कोई खंडन नहीं कर सकता काट नहीं कर सकता इसको तो पहले से ही विचार करे सबका अंत आने वाला है साधु विचार कर भली समझिया दीवी जगत को पूछ पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ बिगड़ जाए तो बिगड़ेगी सही तो पहले ही सच अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब हीते मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब हीते अभी से छोड़ देना सेवा करो संसार रहेगा स्त्री पुत्र रहेंगे भाई बंधु रहेंगे ये नहीं सेवा करो है जीते सेवा करो सहजा जेल आप जाते नहीं कोई परवाह नहीं वे चले जाए तो जिंदू छूटी अपन चले जाए तो सेवा कर दो और कोई मतलब नहीं निहाल हो जाओगे कोई मर जाए तो निहाल आप मर जाओ निहाल तुम मर जाओ तो निहाल निहाल निहाल घाटा है ही नहीं इसमें क्यों अपना संयोग हुआ है सुख पहुंचाने के लिए सेवा करने के लिए उनका हित करने के लिए वो कर लो अपना हो जितना नहीं हो जाए हाथ जोड़ दो बट मैं कर नहीं सकता एकदम पक्की बात एकदम सच्ची बात एकदम सिद्धांत की बात अरे अपने हाथ की बात है ये इसमें परवशता नहीं है इसमें प्रशंसता नहीं है पराधीनता नहीं है संसार के रहने की आशा छोड़ता है संसार तो छूट ही जाएगा आशा नहीं छोड़ते उस बात में दुख होता है ये पद है क्या जनवरी में मन लो पट से सुना दे भाई एकदम पक्की बात है सच्ची बात सच्ची बात को नहीं माने तो कल्याण कैसे होगा जन्म लियो जन मरणु पड़सी मौत न गारो सिर कूटे रे जन्म ली ना बिना भजन नहीं छूटे रे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे जन्म लियो जन मरणु पड़ मोतड़ी नगारो सिर पोते रे सम राजा को आयो रे झूल रो जम राजा को आयो रे प्राण पलक में छूटे रे प्राण पलक में छूटे हचीड़ो लागे नाड़ियां तड़ा तड़ टूटे रे हिचकी हाल हचीड़ो लागे नाड़ियां तड़ा तड़ टूटे रे जन्म लियो रे जन मरणु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे जन लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे भाई रे बंधु कुटुंब कभी लो भाई रे बंधु कुटुंब कभी लो राम जी रूठ्या सब रूठे रे राम जी रूठ्या सब रूठे रे एक पलक में प्रलय हो जासी घाल रथी में तन कूटे रे एक पलक में प्रलय हो जासी घाल रथी में तन कूटे रे जन्म लियो रे जन मरणु पड़सी मोत नगारो सिर कूटे रे जन्म लियो अरे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे जीवड़ा ने जमड़ा जब ले जब चाले जीवड़ा ने ले जमड़ा जब चाले क्रोध कर कर कूटे रे क्रोध कर कर कूटे रे कुर जारी घमसान मचावे तुरंत ताल वो फूटे रे जारी घमसान मचावे तुरत ताल वो फूटे रे जन्म लियो रे जन मरणु पड़सी मोत नगारो सिर कूटे रे जन्म लियो जन मरणु पड़सी जीवड़ा ने जमड़ा नरक में डारे जीवड़ा ने जमड़ा नरक में डाले कीड़ा कागला छूटे रे कीड़ा कागला अरे भुगते लो जीव भजन बिना भाई जमड़ा जुगो जुग कूटे रे भुगते लो जीव भजन बिना भाई जमड़ा जुगो जुग कूटे रे जन्म लियो रे जन मरणु पड़सी मोत नगारो सिर कूटे अरे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे जन्म लियो रे जन मरण थारी चतुरायम धूल पड़ेगी थारी चतुरायम धूल पड़ेगी कर्मड़ा काठा थारा फूटे रे कर्मड़ा काठा थारा फूटे रे कर्मारोहीन कीचड़ में कलियो बिना भजन नहीं छूटे रे। कर्मारोहीन कीचड़ में कलियो बिना भजन नहीं छूटे रे। जन्म लियो रे जन मरण पड़सी मौत न करो अरे राम सुमिर ले सुकरत कर ले। राम सुमिर ले सुकरत कर ले मोह बंधन तब टूटे रे। मोह बंधन तब कहत कबीर सुख सावेर जीव तू राम नाम धन लूटे रे। कहत कबीर सुख सावेर जीव तू राम नाम धन लूटे रे। जन्म लियो रे जन मरणो पड़सी मौत नगारो सिर फूटे रे। अरे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे। जन्म लियो रे जन मरणु पड़सी। नारायण नारायण।